A pálmarost, Al-Masadu című szúra, mekkai, verseinek száma 5. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Tebbet yada Abi Lahabin wa tab. Száradjon le Abu Lahab, mindkét keze, és pusztuljon ő maga is. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Nem segített rajta sem a vagyona, sem pedig az, amit szerzett. Sayasla naran dhat lahab. Lángoló tűzben fog égni. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Feleségével, aki a tűzifát hordja. Fi jidha hablum min masad. És a nyakában pálmarosból font kötél lesz.